ګران محترم اردوونکو السلام علیکم رب العالمین محمد شاتر تازه خوشاله ساته محترم د شیخ القران سید امیر حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات شریف هم به جلد شروع دی. دا وتاست په کراچۍ کې د وحید ګل اسلام ډیټا سنټر کې مانی کراچۍ کې ملاوی کې مسان روډ باندې او په جنګيري کې د مدینه مسجد سره په خوا کې د اسامه سره 0333943345. الرحمن الرحیم. اما بعد ارچ پس د حمد او د صلات او سلام ندی فإن التمسك بشک منگل لگول بهديه باغ سیرت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لا یستتب ای لا یستقیم ولا یستمر لا یستتب دا ندرستیگی نبرابریگی الا بالاقتفاء مگر پتابداری سرا لما سودرا دا اغس سودرا چی آغا ظاهر شوی دی سرگن شوی دی ممشکاتی ہی د سینی او د زړه مبارک د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نا د الله د حبیب په هدی او سیرت باندې منګولی او تمسک دا نه برابرېږي مگر چې تابعداریو کې دا غسو چې ظاهر شوی دی مم مشکاتی ہی داغوی د سینی او د زړه مبارکنا اقتفا لفظ په معنا د اتباع دی او مشکات خپل غتاخ لوی چې په دیوار کې وی ایو خوابل خواوت وی پاره کې دیو خلق کې دی نو یو پلم رڼای ابل پلم رڼای والاعتصام منگول لگول اعتصام و تمسک یو مانا دا منگول لگول بحبل اللہ پرسید اللہ چی کتاب اللہ و قرآن دے لا یتمو لا يتم دا نتمامیگی الا ببیان کشفه مگر په بیان د کشف او د وضاحت دا غوی د سنتنا قران باندې عمل د سنتنا بغیر نکیږي ځکه قران وای موضوع کا څنګه بکې قرآن شریف کی اللہ وی زکاة ورک سنگ بکھے روجو نیسا حجو کا داغی تفصیل دا اللہ حبیب پخپلو سنتو سر بیان کرے دے وکان کتاب المصابیح او کتاب المصابیح الذي هاغ صنفه الامام محي السنه چې اگر جمع کړو او لیکړو امام محي السنه ژوندې کونکي د سنت قامع البدعه او کټ کون کې د بدعت ابو محمد الحسین ابن مسعود الفراء البغوی. بازی علماء دا سی ویلی چه امام بغوی دی کتاب تا مصابیح نم نیوی خی نسن ویدان نم ور تا جور شو غلبتن غرد ابو محمد الحسین ابن مسعود دا امام حافظ او مجتهد محدث دے مفسر دے او دا شافعی المسلک دے دا صاحب د معالم التنزیل دے په تفسیر کې د دوی نورم ډیر تصانیف دي مولا علی قاری رحم الله مویدا مفسر او محدث او فقیه او دے پشوال 516 ہجری کی وفات شوے دے دتا گوروی الفراؤو دا پروفیسر صفت دی دا ابی محمد الحسین اکا پجر سرشی نو نعد دی لی ابی ہی دب سرمن جوڑولا و خرسولا بے نو زکا ورت فراوی یو فرای نحوی مشهور دی هغه جدا دی دته بغوی وای دانسبد دی الی بلدتن بخراسان جدی ته به بغیا بغشور وی سو کوئی دا مرکب دے پا ترکیب امتزاجی سارا نو نسبت صدر اول تشوی انور حذف کرے رفع الله درجته الله دې پورته کی درجه دا غوي وې دې دا کتاب او اجمع کتاب ډېر جامع کتاب سنف فی بابه چې دا لیکل شوی او را جمع کړی شوی په دې باب د حدیثو کې زکا حدیث مهمه په ترتیب د ابواب فقیه درا جمع کړي واظبط لشوارد الاحاديث او ډیر جمع کون کې وزبت په معنا د اجمع ده ډیر جمع کون کې اغاتی تر بهتر احادیث ول را شوارد جمع د شاردتون ده او داوی نافرتون او زاهبتون معنا باندې راځي وا او عابد هدايو قسمه د شوارد د پار عطف تفسیری دی او عابد جمع د عابدتون وا او دا وحش ته وی وحشی شیتا او یو ناشنا شیتا او عابد الکلام وی غرائب الکلام تا ولما سلك رضي الله عنه ارکل شتلل کړیو الله دې راضي شي د دوینا طریق الاختصار دې تلل کړو په لار د اختصار باندې وا حذف لسانیدا او سانی دې حذف کړو اکتفاء په متون له حدیث کړي وا نتکلم فيه بعض النقاد تکلم کړو او یو قسمه د عیب نسبت کړو بعض نقادو وَإِنْ كَانَ نَقَلَهُ وَغَرْ كُوْدَا امام فراش دے نقل کرو او پریخیو بلا اسناد وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَات او دے خود سقو نا دے نو دے سقو حضب پشان دے اسناد وی ایک الاسناد کا ذکر اسنادی ہی دا خدا سیلہ کئی سند ذکر کی لكن ليس ما فيه اعلام كالاغفال وينوي غشه چې پاغي کې نخي وي كالاغفال پشان دا غشي چې به نخوي یو لا راز مکه د نخودا او یو به نخودا فاستخرت الله ما طلبت غروالي وكد الله نا واستوفقت منه او طلبت توفيق مي وكد دي الله نا فاعلمت ما اغفله نما بيان وكد اغا اغفله چدا اغا بلا اسناد فريخو فعلمت بينت ما اغفله ما اهمله چداغه مهمل پریخو فاودعت كل حديث منه کی می خو هر یو حدیث د دې مسوابیحنا فی مقره پزید کی خدود قرار داغی کی کما رواه الائمۃ المتقنون لک سنگ روایت کړو د دې حدیث ائمه کرامو چې غی مضبوط او ثقو الراسخون دا ټول تقریبا الفاظ مترادف دي مثل ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري ومثل ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل امير المؤمنين في حديث سيد المرسلين دا امام بخاری د فن حدیث د لوی ماهرین نه دی. د دې جمعې پرز د مز نفس پیدا شوه د شوال میاش وا 194 هجری و سوره د امام بخاری د مخکنه عالم دی. ابیا وفات شوه د په وخت د ماسوتن کی د افتی پشپا او دا د اختر شپم وا په 255 هجری کې او د فن شوی د پرز د اختر د ماسپخین د مز نفس په خرتن کې ویدا یو دوا فرسخه د سمرقند نا او عمر د امام بخاری رحمه الله دوش پیت کالو الا 13 یومن یار لسر زکم د دوی دوش پیت کال عمرو ارسوی سو کولاد نده پریخه او د مور ډیره مستجاب الدعوات وا پلار وفات او د ماشومونو د مور په جولای کی تربیته حاصل کړي بیا ډون شو امام بخاری رحمه الله ماشومون شو اتبای د علاج نه عاجز شول مور الله ته جړل ابراهیم علی السلام په خوب کې وکړو او ارتوی چې الله ستا بچی ته سترګې او نظر واپس کوستا پړې رو دعاګان نشه را پاسې دو او مور را پاسې د بچي روغ رمټو نو دې د علم په جولای کې لوي شوه ابي الله دې ته پزړو کې طلب حدیث واچولو او د لس کال عمر او د یو لس کال عمر کې به باز مشایخ ترې غلطۍ خوله پس الله جي او سیده پار سوک پیدا کی نایب د امام بخاری د حافظین خپل کتاب سمول په بخارا کې د خپل مشایخ نوور دل نو بیا دې لاړو سفرې شروع کې دا امام ترمذی د دې شاګرد دی او سورغه احادیث دې نقل کړي امام مسلم وای دا بخاری شریف د دې نه تقریبا سلور نیمو شو زرو خلقو ری دلے لسکم یو لاکو خلقو تی داو ری دلے امام بخاری وی تقریباً سدشپگو لکو احادیثو نما دا بخاری انتخاب کڑے اما پا دی کی حدیث ندیخے مگر صحیح عدت بخاری چی وی نسبت دے بخارا تا لوی خار دے اگر اپا لوی خلق خارونم روخانشی بخاری تا بخاری دا کوئی چه دا بخارا ټول دنیا بخارا پی جنی چه پدیز مکہ یودا سے عظیم شخصیت تیر شوی دے وابل حسین مسلم ابن الحجاج القشيري دا امام حافظ الحجت ابو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري دام یو پلو یو علماء کله ورکوالی کی علم حدیث طلب کړه عراق تا حجاز تا شام مصر دی ټول ته سفر کړي دا امام مسلم په 204 کې پیدا شوه. اچھا 204 ویلي په 261 کې وفات ده. عمر 55 سنه 15 شپته کال عمر یو. عدت قشيري زکه وای چې دا منسوب دی قشير ابن کعب تا دا قبیله غټه و په عربو کې نددی ایمه کرام نمی ویدا حدیث را جمع کړي و ابي عبد الله مالك ابن انس الاصبحي دا امام مالک امام دے حافظ دے فقیه الامت دے یو دلوی خلق د اسلام نه د دت امام دار الهجره وای الاصبحی د تزک وای نسبت د زی اصبحتا دا د وای نه هم نیکو امام مالک رحم الله په ولادت کې اختلاف دي څوک وایي په 90 هجری کې دي څوک وایي په 94 کې دي او څوک وایي په 95 کې دي اده وفات شوه ده سوک ده ده وفات ذکر کئی یو سل یو کمتی آیم اچھا 175 ذکر کڑے او دوی په بقی کې دفن دي دته امام الحجاز وای امام مالک رحم الله ډېر لوی شان دې د ټولو علماو دارنگی ابی عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی رحمهم الله. دا یو دا اغا ایمو دا امت نده صاحب دا مذهب ده او دا تناصر الحدیث وی او شافی ورته زکوی چې نسبت د شافیع تا دا یو د نیکونو د دنو دا امام شافی رحم اللہ پہ 150 ہجری کی پیدا دے او ایداد امام ابو حنیف رحم اللہ دا وفات کال لے اپا 204 کی وفات دے دے پا مصر کی دفن نے سلور 50 کال عمر او دارنگی ابی عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی رحمه الله نسبت دے شیبان ابن زہل ابن سالبتا تا دے پا نکونو کیو نکو ادے مروزی لسل دے وی دا مروان دا دا مور لارا او داغی حملو نیمام احمد رحم اللہ پا بغداد کی پیدا شو پا اے یو سل سلور شپیتم حجرائی کے اپا 241 کی پا بغداد کی وفات دے امام فی الفقہ والحدیث والزہد دیٹولو کی امام دا امام احمد رحمہ اللہ او دید خپل دور بادشاہ پا دروم والے اتویش میاشتی دوی جیل خوڑلے او ډیر شی کتابونه لیکلی لکم مسند احمد ایت المسند الكبير وای دارنگی ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمیزی نسبت دے ترمیستا د دی په 209 کې پیدا دی. ابیا په 201 کم اتیایما اسوک په 275 کې وای او اسوک په 277 کې وای. وای دا ول خبره لګډېره حق ده چې په 201 کم اتیایما هجری کې دوی وفات دي. امام ترمذی رحمه الله او دی سنن ترمذی دی کله نور کتابونه دی. دارنگه و ابی داوود سلیمان ابن الاشعث السجستانی نسبت دے سجستان تا تایو مشهور زید پمند خراسان او کرمان کی دے پا 202 ہجری کی پیدا شوے اپا 275 کی وفات دے دری او یا کالا عمرو دے معبود او سنن مشهور دے سنن ابو داود. داسی ابی عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی دا نسائی په فتح د نون سره او د سین سره ده. نو دا نسبت ده نسا تا دا یو خار ده په خراسان کې ده په 214 کې پیدا ده. اسوک 215 وای سوک 221 ہوئی ابیا په 303 کې وفات ده. اتاتیا کال عمرو د امام نسائی رحمه الله. وابی عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ القزوینی نسبت دے قزوین تا ویداد مشہور خارون دے عراق نہ دے دے پا 209 کی پیدا دے اپا 273 کی دوی وفات شوی دی. سلور شپیت کال عمر او دی ماجہ کی اختلاف دے. سو کوئی دا لقب دو والد دو محمد ابن یزید ابی عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ سوک وی انه اسم امه دې د مور نوم دې باج علماء سید آدی چه ماجای موروا وابی محمد عبداللہ ابن عبدالرحمن الدارمیو نسبت دارم ابن مالک تا دایو غٹا کبیلہ ود تمیمنا امام دارمی و 181 هجری کی پیدا شوه پاپا یو مترویہ کی وفات ده د ذلحجې دی اتم تاریخ ته یو مترویہ وای ا دې د فن شوه د پرز د عرفی او دې د وفات تاریخ ده 255 سنور او یا کال عمر او د تعالیم د سمرقند وای اکثر محدثین عجم دي وابل حسین علی ابن عمر علی ابن عمرو الدارقطنی و دار القطن یولویا محله و په بغداد کې دارقطن امام دارقطنی رحمه الله په 305 کې پیدا ده بازی 306 وای اپا 385 کی وفات دے اتیا کال عمر ہو دارنگ ابی بکر احمد ابن الحسین البیحقیو نسبت دے بیحق تا ویدا یو غٹ کلیو پنے سابور کے دے پا 384 ہجری کی پیدا دے اپا 458 کی پنے سابور کی وفات دے سلو رو یا کال عمرے ہو وابل حسن رزین ابن معاویت العبدری وہی نسبت دے عبددار تھا د دوی د تاریخ پیدائش بارک علماء خص ذکر نه کړي و دغه عمر ویلی 520 هجری نه پس د وفات ته و غیرهم مود دوین علاوه نور و قلیل ما هو و یلک دی هغه چې د غیر د دوین دی نددی اهل علمنا دا احادیث په دې کتاب کې را جمع کړي و انی اذا نسبت الحديث الیہم اوزه چې کلم منسوب کم حدیث دوی تا نو کانی اسنتو تبوی چې ما حدیث او رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا لینہم زکدہ علماء محدثین قد فرغو منہو دی دی اسناد دا ذکر کولونا فارغ شوی دی منگے داغینا فارغ کریو و اغنونا عنہو منگے داغینا بے پروا کریو وسرت الكتب والابواب وسرت الكتب والابواب ويزبر اورم كتب و ابواب چې دا فلانه کتاب کتاب الایمان دی کتاب الصلات دی کما سردها لکه څنګه شی روړی دی امام بغوی په مصابیح کې وقت فیتو اثرهو زبروانی گم دای دلار پسی فیها پدی کی پدی کتب و ابوابو کې بغیر د تقدیم و تاخیر و زیادتنا موخی دا و ختمو خسو گو بس کسا ها ولې نه ختمېږي ختمې زبا سبا به خود به ختم کوو به نو ډېر راکنه اوس ها